Book 2 17 17 في البيت I huset هنا بيتنا Dette huset vårt فوق يوجد السقف Taket øverst تحت يوجد القبو. كيلرن نيده. توجد حديقة خلف المنزل. باك huset den hage. لا يوجد شارع أمام المنزل. Foran huset det ingen gate. توجد أشجار بجوار المنزل. På siden av huset står det trær. Hunna shaqqati. Dette leiligheten min. Hunna al-matbakh wal-hammam. Her kjøkkenet og badet. Hunak ghurfat al-ma'isha wa ghurfat al-nawm. Der stua og soverommet. باب المنزل مغلق. Døren låst. لكن النوافذ مفتوحة. Men vinduene åpne. اليوم الجو حار. Det varmt i dag. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Vi går inn i stua. هناك يوجد صوفة وكنبة. Där det en sofa och en lenestol. تفضل واجلس. Varsågod, sätt dig. هناك يوجد كمبيوتري. Där står datamaskinen min. هناك جهازي الستيريو. Där står stereoanlägget mitt. التلفزيون جديد تماما. TV:n ganska ny.